بسم الله وبالله نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من البدع تويندكتك لمعة إن شاء الله tulikuwa tumeanza kusoma kalamu aimati salaf fi sifat na tumefika nukta ya tano ya kwamba katika sifa za Allah as-salaf rahimahullah walipita njia gani asema wa ala hadha na kwa maana hii daraja salafu walipita wema walotangulia wa immatul khalaf na viongozi wa ulama walokuja mwisho radiyallahu anhu Mungu awaridhie kulluhum wote muttafiquna wameafikiana ala al-iqrari kwa kukiri wal-imrari na kupita wal-ithbati na kuthibitisha haya mambo matatu wameafikiana ulama wa kisalaf waliotangulia na walioko sasa katika kuthibitisha sifatullahi wameafikiana katika mambo matatu ala al-iqrari kukiri kwamba hii nini ni sifa ya Allah wal-imrari na kupita ile sifa namna ile ile ilivyo Mungu ana mkono Mungu ana mkono hivi hivi Mungu yuona yuona upite hivi hivi wal-ithbati na kuthibitisha hii sifa kwa Mungu anaye tuko pamoja haya mambo matatu lazima awe nayo kila ambaye ana imani ya salafi katika asmaullahi wa sifat al-iqrar wal-imrar wal-ithbat suka mtu fahamia ndio wao walikuwa kusema amiruha kama ja ipitieni kama ilivyokuja usidari hivyo hivyo hakuna kugeuza maana wala kusoma maana nyingine wala kutafsira wala kuondoa harufa pitieni vile vile walivyokuwa kipitia wema walotangulia walopokea maneno kama haya kutoka maana wema walotangulia tuko pamoja hapo mfahamika nafikiri lima warada kwa sababu ya yale yalokuja warada bimaana jaa minas sifati katika sifa miongoni mwa sifa katika sifa za Allah fi kitabillahi katika kitabu chake kitukufu wa sunnati rasulihi na sunna ya mtume wake na sunna ya mtume wake min ghairi taarudhin basi na kujitokeza litawilihi kuigeuza maana yake na tafsiri yake chefemena salaf rahimahullah walikuwa ni hivi Mwenyezi Mungu ana mkono ana mkono iqrar wanakubali imrar wanipitia mkono ithbat wakiulizwa anathibitisha Mungu ana mkono kwa sababu gani zile dalili zilizokuja katika Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi na wao kujitokeza kwa kuigeuza maana ya majina ya Mwenyezi Mungu katika tafsiri au kuifananisha na nani kiumbe katika maana tuko pamoja tayy sharh طريق السلف نجيا يا وما ولتغوليا alladhi njia biko darajuhu alayhi walipitia fi sifati katika sifa ya Allah katika kuthibitisha sifa njia walioipita katika kuthibitisha sifa ya Allah almadraj huwa tariqa madraj hadha almadraj ila madras al-aam daraja hadha tariq ampita njia hiyo bwana ha طيب الذي درج عليه السلف في الصفات نجي ambao walipita salaf katika kuthibitisha sifa za Allah huwa al-iqrar ni kukiri wakiri wal-ithbat na kuthibitisha Mungu anaye mkono wa kuthibitisha lima warada yote aliyokuja min sifatillahi katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi kitabillahi katika kitabu chake wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam na sifa zilizokuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arud basi na kujitokeza litawili kuigeuza maana ya sifa zilizotajwa katika Qur'ani au Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam eh litawilihi kwa kuifasiri na kuigeuza na kuipa tafsiri bimala yatafiku kwa kitu hayoani ma muradillahi pamoja na matakwa ya Allah wa rasuli na mtume wake katika dalili ya Qur'ani na nini na Sunna maana aliyokusudia Mwenyezi Mungu nyingine na maana unaokusudia nyingine ha. Kwa hivyo walikuwa hawafanyi hivyo hawajitokezi kwa kuibadilisha maana hii aliyotaja Mungu na mtume na maswahaba na wengineo na matakwa waliotaka kulingamana na matamshi haya kinyume cha vile alivyotaka Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema Imam Shafi usisahau آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله ها وما جاء من رسول الله على مراد رسول الله آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا واتو قال فيكم طيب lakini wako watu walijitokeza daima kuvuruga dini. Hapana pahala pamesalimika kutokamana na wao. Hakuna. Kila sehemu wantiagu. Lakini wako watu wanaoelewa ule uharibifu wao wanaoweka wazi ule uharibifu wao. Wapo katika sharia. Na tuenda katika hatua ya sita sasa at-targhibu fi sunnah wa at-tahdhiru min al-bid'ah at-targhibu kuwapendezea watu maana targhib at-tahbib at-tahbib kuwapendezea watu fi sunnah sunanan mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwapendezea watu kufata sunna ya mtume wa tahdhiru na kuwaonya watu min al-bid'ati na uzushi uzushi ni hatari kwa hiyo lazima tuwapendezee watu nini kufuata na kujipamba ha kwa sunna ya mtume imani yetu muamala wetu matendo yetu yote yawe fanana nini na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam na vile vile tuwaonye umma wa Kiislamu kutokamana na uzushi na bid'a ambayo kwamba siku hizi imekuwa ni mfano wa sukari kwenye chai sasa kwa na sukari tamu sasa dini sio kwa na bid'a si tamu kwa siku hizi paka iwe na bid'a ndio tusikia raha sana Paka waongeze waongeze. So wala jamaa kazi yao kupamba tu kazi yao usiku na mchana. Pamba tu. Eh, kuna ubaya gani? Sheikh Abdallah sema kuna uzuri gani? Akwambia kuna ubaya gani? Mwambie kuna uzuri gani? Akusifia uzuri. Chefeni uzuri. Kwa hivyo tuwapendezee wapi? Kufanana na nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake, mwendo wake, tabia yake, muamala yake katika kuamiliana na watu, eh? Kufanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna ubaya gani wa kufanana na mtume wao? Kuna ubaya jamaa? Hakuna ubaya. Halafu tuwatahadharisha watu kutokamana na uzushi, bid'a. Bid'a ni nini jamaa? Bid'a ni kitu hatari sana. Lazima ujue maana yake. Katika lugha ulama tuambia itiyanu bishayin jadidin ala ghairi mithalin sabaq. Hadhihi albid'a fi lugha. Itiyanu bishayin jadidin lam yasbiq lahu mathil. Itiyanu bishayin jadidin lam yasbiq lahu bimathil. Ina maana gani? Kuja na kitu kipya ambacho hakikutanguliwa na mfano wake ukaigiza. Eh, tufanye vizuri. Leo atakuja watu sasa viatu wavaa mikononi, je? Wale watangulia na sitovaa mguuni. Wawa mkono si ajabu. Man sabakahu bihadha? La. Kwa ni kuja na kitu kipya ambacho hakikutanguliwa na mfano wake. Hicho kilichozuliwa hakina mfano wake kilichotangulia. Hiyo ni katika nini? Lugha. Na taarif shar'a ni nyingi sana. Sipokuwa mimi napenda moja, nafikiri niliwaambia. Ya nani? Bilal ya nani? الشيخ الباني رحمه الله. الشيخ الباني رحمه الله. تسمى بيب بلال تقومش ها تصرفت تصرفت umegeuza kidogo kati yako. Shalbana sema albid'a huwa ashay'u alhadithu almukhalifu li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa al-amru alhadithu almukhalifu لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يتقرب بها صاحبه إلى الله. يتقرب بها صاحبه إلى الله. هذه هي البدعة. Tuko moja. Al-amru jambo, al-hadithu lililozuliwa, al-mukhalifu linaokwenda kinyume li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yataqarrabu bihi, yuajikurubisha kwa hiyo bid'a sahibuha, mwenye kuitenda bid'a, ila Allah. Kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio bid'a. Lakini mtu akazua kitu si ibada, ni bid'a. Hiyo ni bid'a ya kilugha, lakini si bid'a katika ibada. Albida maana shay'un jadid. Asli ya bid'a nini? Shay'un jadid. Kitu kipi ya? Ni kitu kipi. Kila kipi ya ni bid'a fi din. Kila kitu ni bid'a fi din jamaa? Hata. Nda, sif. Kwa hiyo nini ni ndio istilahan au syar'an? Istilahan au syar'an? Sasa mpaka utakapofikia zile taarifati kubwa kubwa, tukwa hii khafifu nzuri za ukahifadhi ukamwambia mtu. Tayeb, waqad umirna, na hakika tumeamrishwa. Nani anaamrisha watu? Mungu na mtume wanaamrisha. Nani ni Mungu? Waqad umirna, na tumeamrishwa. Bil iqtifai, kufuata. Li atharihim, nyayo zao. Iktafa maana ittaba. Athar maya nyayo. Tumeamrishwa sisi kufuata. Naktafi bana natabia, tufuate. Li atharihim, nyayo zao. Nani hawa? Salafu sala. Wal ihtidai, na kuongoka. Ha? Bimanarihim, kwa alama zao. Manar ni minara ni si alama. Yakiwa pale baharini, kumbe hapa pana jiwe, usiingie huko, pita kule, ni alama. Walihtidai, na kuongoka. Bimanarihim, alama zao za uongofu walituwekea. Wahudhirna, tumetahadharishwa. Wahudhirna almuhdathat, na tumetahadharishwa na mambo yaliyozuliwa. Tumetahadharishwa, watu wataki, akili zao hazikubali. Wa ukhbirna, tumepashwa habari. Annaha, kwamba haya mambo yaliyozuliwa. Mina dhalalati, ni miongoni mwa mambo ya upotofu. Miongoni mwa mambo ya upotofu. Tumetahadharishwa na mambo ya kuzuliwa, na tukapashwa habari kwamba haya mambo yaliyozuliwa ni katika upotofu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema mtume, alaykum bisunnati. Maana alaykum, alzimu sunnati, lazimuni na kushikamana na sunna yangu. Alaykum maana alzimu anfusakum, ilazimisheni nafsi zenu. Bisunnati, kufata mwendo wangu. Wa sunnati al-khulafai rashidin, na kufata mwendo wa makhalifa walojua haki wakaifuata. Alladhina arafu al-haqqa fattaba'u, wale walojua haki na alladhina arafu al-haqqa fattaba'u al-haqqa, wale walijua haki wakafuata haki. Ndio maana hao, ngira nani hao? Ar-rashidin, al-mahdiina, waongofu wanaofuata njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib, min ba'dihi, baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka, shikamana na sunna. Adhu alaiha bin nawajidh, yaumeni mafundisho na sunna ya mtume kwa magego ya mwisho. Magego ya mwisho maana gani? Ukitaka kudhibiti kitu kwa nguvu, washika kwa ncha ya meno. Wapi? Hii mfano wake ni mfano, walladhina yumassu yumsikuna bilkitabi wa aqamus. Wanashikamana na Qur'ani kweli kweli. Si leo tuambiwa leo tukashikamana na Qur'ani sisi tutakuwa magaidi, astaghfirullah. Si tumeamrishwa. Wagaidi ni wale wanaoharibu mambo na kafahamu vibaya. Lakini Qur'ani yafundisha ugaidi? Ni wale wenye ufahamu mbovu. Ufahamu dutu. Ndio nani hawa? Ndio magaidi hawa. Ama Qur'ani haifunzi ugaidi bali. Walladhina yumassikuna bilkitabi wa aqamu wa khaf. Ni sifa hiyo njema, wanaoshikamana vizuri na Qur'ani na wakasimamisha nini? Ndio tunafutakana sisi. Sasa na hadithi ya Mtume sala shikamana na hadithi ya Mtume mpaka kwenye magego ya mwisho. Hadithi sikuponyeke, sunna sikuponyeke kabisa. Maana ukiponyekwa na sunna utakuwa huna dini, utaifahamu Qur'ani. Sunna ndio tafsiri ya nini? Ya Qur'ani. Ndio tafsiri ya ibada zote. Sasa ukiweka kando hujui, hutojua namna gani utamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyakum na watahadharisheni, uhadhirukum iyyakum bimaana uhadhirukum na watahadharisheni, wa muhdathati al-umur na mambo yaliozuliwa. Mtume huyu jamani ni mtume azungumza maneno haya. Kwa nini ya Rasulullah watutahadharisha na mambo yaliozuliwa? Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa sababu kila lililozuliwa ni bid'ah, ni jambo jipya lisokuwa na mafungamano na dini. Wa kulla bid'atin, na kila bid'a iliyo bandikizwa katika Qur'ani dhalala, nini? Ni upotofu jamaa, si Uislamu. Kwa hivyo hii hadithi inawana ni unwani ya mlango, at-targhibu fi sunna wa at-tahdhiru min al-bid'ah. Kariya vizuri sana hadithi, utajua na anaifanya hivyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jamani, ikiwa Mtume amefika hadithi hiyo kuwaonya umma wake na bid'ah, sisi umma tufanyaje jamani? Takana tusiridhie bid'a kama hii kabisa, tukatae. Tayeb, sharh sema hadithi manzu hadithun sahih, hadithi ni sahih, hadithi ni sahih. Sheikh Albani kasaja akhrajahu Ahmad fi musnadih wa Abu Daud kitab sunnah باب في لزوم السنة لا وكلزم السنة. ترمذي كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع لا وينتوالزيا كتكوى نكلزم السنة نكجيبشان بدع. وابن ماجه في المقدمة ماجه متاجة كمقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين والدارمي وابن حبان في موارد وحاكم وابن أبي عاصي في السنة البيهقي في دلائل النبوة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله علماؤه بقيه من حديث عرباد بن سارية أبي نجيح رضي الله عنه وقد صححه غير واحد من أهل العلم حديثي مسعيش وأنا زيد يا موجة كتك ورزوني وحديث زيد يا موجة وين جمانا دوالو سعيش حديثي فقال الترمذي حسن صحيح وصحه الحاكم إمام حاكم في أسماء صحيح وأقره الذهبي نأك كبالي كل كسهشوا حديثي نحاكم نناني إمام ذهبي ككبالي كسهشوا حديثي نناني na imamu hakim huko tufahamiane bali. Kwa nini? Kwa sababu ulama sema imamu hakim mutashahid, Imam Hakim anatukulia hadithi kusaisha kwa usahali, hadithi ya mtume. Sasa akiafikiana na Imamu Dhahabi, hadithi yake sahihi. Akitoafikiana na hadithi Dhahabi, weka kando mwanzo, kaifanyia utafiti hadithi hiyo. Tuko pamoja? Sisi tumefahamiana. Hadithi kipokewa na Imamu Hakim sehemu yote, pengine katika mustadraki, katika kitabu chake mustadrak ala sahihaini, au kitabu chochote kile kingine, usikubali moja kwa moja kwamba ni hadithi. Kwa sababu gani? Imamu Hakim ni mutasahil. Lakini je, hadithi hiyo ameisahisha Imamu Hakim, akakubali kule kusahishwa ile hadithi Imamu Dhahabi, ni sawa kama alivyosema Imamu Hakim, hiyo hadithi nini? Ni sahihi. Iweke kwenye utosi. Dhahabi ni imam maarufu. Tufahamiane vizuri. Tayyib. Wa naqala Ibn Abd al-Barr an Abi Bakr Ahmad bin Amr al-Bazzar Ibn عبد البر والله ني مشهور مكبا ومالك وفاس امام مالك اسمع في كتاب تك بزار قوله حديث عرباد في الخلفاء الراشدين حديث عرباد ينزغم ذا خلفاء الراشدين صحيح ثابت صحيح ثبت ثم قال وهو كما قال نهيفو ديفو اليو سيم وصحاه الشيخ الاسلام ابن تيميه في غير موضع. Sheikh Ibn Taymiyyah pia amesahihisha hii hadithi zaidi ya sehemu moja, fi ghairi zaidi ya sehemu moja, sema hii hadithi ni sahih. Na vile vile majmuu al-fatawa wa fi iqtida' as-sirat al-mustaqim utaona hapo. Ama tasnih al-Albani, ama kusahihisha hii hadithi na Sheikh Albani alladhi ashara ilayhi Sheikh, ambaye ameshiria Sheikh, fa fi sahih al-jami' al-saghir, ni katika kitabu chake sahih al-jami' al-saghir, wa fi takhrij sunna ibn abi asim, katika kitabu cha sunna ibn abi asim amefanyia takhrij Sheikh Albani. Na hapo pia sharh ya maneno haya tulio soma katika hii namba sita hii, asema kuwekwa wazi, asharhu wa bayanu wa tawdih, kuweka wazi, wal iqtida'u, na kuwafata na kuwaigiza, bihimu hao, fi dhalika, katika hayo, katika kusibisha kuthibitisha sifatullah, wajibun, ni lazima kuigiza salafu sala katika kuthibitisha sifatullah, wajibu ni lazima, li kaulihi sallallahu alayhi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin, na vile vile wal iqtida'u bihim, na kuigiza hao masahaba katika kufata sunna na katika kuwatahadharisha watu katika bid'a, wajibun, ni wajibu, ni lazima, liqawli sallallahu alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'adu 'alayha bi nawajid wa iyyakum muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan wa sahahu Albani rahimahullah wa jamaa. Nakikursha wa asema alaykum bi sunnati, jilazimisheni na sunna yangu, wa sunnati khulafai rashidin, na sunna wema waliotangulia waliojua haki wakafuata mahdiina waongofu, baada yangu mimi, adhu alaiha bin nawajid, yaumeni sunna ya mtume kwa magego, wa iyyakum, na watahadharisha, wa muhdathati al-umur, na mambo yaliozuliwa, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, hakika kila lilozuliwa ni bid'ah, wa kullu bid'atin dhalala, na kila للزني وان يقطف, رواه احمد وابو داود الترمذي وقال حديث صحيح وصحاب الشغلباني وجماعه انا منين تشاسم. طيب وهو ني واجب كوانجيزا hawatuwema katika mambo haya. As-sunna wal bid'a, as-sunnatu wal bid'atu wa hukmu kullin minhuma. Nah. As-sunna sunna wal bid'a na bid'a. Wa hukmu na hukmu ya kullin kila moja. Minhuma katika vitu mawili. Bid'a na nani? Sunna na bid'a. Ha, wa hukmu na hukmu kullin ya kila moja. Minhuma katika mawili yatajwa ni bid'a na sunna. Asema as-sunnatu lughatan, sunna katika lugha nini? At-tariq ni njia. Ha? Sawa kana mahmudan au madhmuman. Njia iwe ni nzuri au mbaya. Na sunna hiyo. Iwe nzuri au mbaya. Taban sunna mtume ni njia nzuri. Wa istilahan na mapatano ya ulama. Mapatano ya ulama. Tabii jiddan. At-tafsir amana. Ntabi na mapatano ya ulama. Sunna katika sunna nini? Ma kana alayhi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam. Na yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabu na masahaba min aqidatin imani au amalin au matendo. Watiba'u sunnati na kufata sunna wajibu ni wajib li qawlihi ta'ala kwa neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Ahzab aya 21 asema Allah Subhanahu laqad kana lakum wallahi munayo fi rasulillahi kwa mtume wa Mwenyezi Mungu uswatun hasana ruwaza njema mfano mzuri wallahi munayo kwa mtume wa Mwenyezi Mungu mfano mzuri. Ni nani hiyo mfano mzuri atapata kwa mtume? Liman kana yarju Allah, kwa yule anaitaraji kukutana na nani? Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wal yawmal akhir, na kwenda kukumbana na siku ya mwisho. Huyo ndiye atamfanya mtume ruwaza njema na mfano mzuri wa kumuigiza. Ni nani huyo? Ha? Liman kana yarju Allah wal yawm. Akhla watu wengine wasore. Sasa wewe usishindane wala watu ambao wapinzani wa sunna, la yarjuna Allah wal yawm al-akhir turku. Chana wapuzi ile mbali. Kabisa. Nitakwambia sunna. Mwafanya sunna kama wajibu. Mishipa yantoka. Fanya atakuanguka swa. La ilaha illa Allah. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa akisaki akiropokwa tu. Yaani yale alikuwa akizungumza si sharia, si hukumu. Akiropokwa sio? Kama sisi tukila viazi tuaropokwa tu. Eh? Ni hivyo jema? Hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake ni wahi. Sisi tukulia hivyo bwana, tukulia wahi. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Addu 'alayha bin nawaid hadith al-sangulia. Wal bid'atu lughatan, bid'a katika lugha ya Kiarabu ash-shay'ul mustahdath. Au kitakasema ash-shay'ul jadid. Kitu kilichozuliwa, si dini, kilichozuliwa ndio bid'a. Wa istilahan, na mapatano ulama, ma uhditha fi din, ni kitu kilichozuliwa ndani ya dini, ala khilafi ma kana alayhi naib, kinyume cha kile alichokuwa akiamini mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wa ashabi yake min aqidati imani au amali na matendo. ni kitu sahali hiyo? Mtu anayemini imani kinyume cha mtume, kinyume ya masahaba, huyo mtu yuko katika njia sawa jamaa? Ana dini kweli huyo? Tahadharini jamaa, angalieni maana hiyo. Hii maana mifyonze maana hii, mwangalie vizuri sana. Ukila biriani ikae bahala, ufyonze maana hii. Sunani, sunna ni kitu kilizuliwa katika dini kinyume cha kile alichokuwa kiamini mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na matendo. Kitu hatari, kwani kila kilichozuliwa ni bid'a tu? Sisi hatuzungumzia haya mengine unayojua wewe, tunazungumzia dini sisi. Kila kinachozuliwa katika dini ni bid'a. Ama yale utakayozua katika dini ya dunia yako, ipe jina wewe mwenye, usitusumbue sisi, tafutie jina, ite mbingu ardhi, shauri yako, hiyo shauri yako wewe. Sisi hatukuingilii katika shauri na khiari yako, lakini jambo la dini la la habari. Kwa hivyo bid'a ni kile zuliwa katika dini kinyume cha kile alichokuwa kiamini mtume na masahaba, na kile alichokitenda mtume na masahaba kinyume kabisa. Kwa hivyo si dini, al-bid'a khariju din. Bid'a ni kitu ambacho kiko nje ya Uislamu, nje. Sisi tunataka Uislamu, hatutetei mambo nje ya Uislamu. La da'ya, hakuna sababu ya kupiga kelele sisi. So very vizuri, shoti tahatrahi. Sasa hukumu yake nini? Bid'a haramu. Hukumu ya bid'a ni haram, na hukumu ya sunna ni wajibu kuifuata. Tuko pamoja? Na لقوله تعالى قال ان لك من يزيد سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول نيوتي اتكاي خليف امر يا متوم صلى الله عليه وسلم تفسير اقوانس ومن يشاقق الرسول يوتي اتكاي معاص متوم صلى الله عليه وسلم. Tafsiri ya tatu, lugha yake ni ngumu. Yoyote atakemshikia pande mtume, yani mtume yuko kule, yuko mtume ambaye njoo ambaye sitaki wewe njoo, amshikia pande mtume yule, sio vizuri bwana, hataki kuja kule aliko mtume, yeye ndo amvuta mtume aende kule aliko. Haya, umzima huyu? Hadha insan sahihu al-aqliyat. Wakati gani yafanya yote hayo? Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na ungofu alokuja na mtume, akayafanya yale ambayo kwamba mtume hakuyafanya wala hakuamini wala hakuatenda. Wazi kabisa, Qur'ani yasema, sunna ya mtume yasema, mambo yako wazi. Tena wayatabi ghaira sabili almu'minin, akafuata njia isiyo ya waumini. Njia waumini ni njia masahaba radhiallahu anhu arlah, wao ndio waumini wa kwanza. Mwenyezi Mungu asema nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza kule alikoelekea, tutamwelekeza kule alikoelekea. Wanuslihi jahannam, tutamtukomeza katika moto wa jahannam. Wasaat masira, na mabaya iliyoje, baya kuliko maregeo ya mtu kuregea katika moto wa jahannam, baya sana. Sababu ni shaqaqta rasula, umemkhalifu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umemaasi nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kuna kumuasi Mtume zaidi ya kufunza watu alichokuja nacho Mtume si wajibu kukifuata. Kuna kumuasi Mtume zaidi hapo? Kuna kumkhalifu Mtume zaidi hapo jamaa? Hii haya sio ni sunna. Ni sunna tu, acha. Msitete kwa sababu la ilaha illa hali ya bala dunia hii. Subhanallah. Kwa hivyo tatizo lake ni hilo, atakaye muasi Mtume marigo yake wapi? Naru jahannam, akiwa hatotubia. Naam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa barak على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.